Canta lingua mea castellano, olim silata en sua fami, nunco emete un fracte porcellane. Ex verbo tu elicecimi, vocem Salomonis, et in deserto scientia philosophia exemplum tuum spiritu resumsi, tam plangi porta somnia vila, et portus urbesque petivimus filius magistra escola. Judicemus qui te ad un crucifigo, annara.